लगता बड़ी गरमी तू कूल करो हो बनाना सेब खाइल कुबूल करो हो लगता बड़ी गरमी तू कूल करो हो बनाना सेब खाइल कुबूल करो हो हट जानी सहती जा तू सीना से भर जाता ढोढ़ी आज मौसम तबानल बेसारम हैरानी यही में मूड भइल गरम गइल लाइट बढ़ल परेशानी चली साया से टपको तपानी हर त छथा नीला कोई रे महीना से भर जाता ढोढ़ी हिट होई तो फिट होई खेला बोला करे लू काहे झमेला हमर देहिया के फ्रीजर में डाला आधा घंटा के बाद निकाला अनु तुम्हें तो आई कहीं हो सीना से भर जाता ढोढ़ी भर जाता ढोढ़ी मर पसीना